الله. الفصل الثالث درم فصل دو عمر مولا اب اللهم ذوین روایت دے رضی اللہ عنہ قال امرنی و ما ته حکم کړو مولا یا مالک زما ان اقدد لحمن چیز دې کټ کم داسې پلن پلن غوخا اے طولن یو شی چې طولن کټ کې دې تسوي ان اقددا فجانی مسکین یو غریب راغه زغه کټ کوم فاطعمته منه نما ولد دین طعام ورکو فعلم بذلك مولايا نو پدی زما مالک پوشو فضربنی ذی وهلم فاتیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اذا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراغلهم فذکرت ذلك له دا خبر می ایت ذکر کنی وا فدعاه نظم مالک روغتو فقال لما ضربته ولد دیوالو ورچ خلیفہ اسلامی قانون وین غلام چې دیوالو هم شکایت کوي نو کو ټول چمړکل تو جیلر شي پاغه ودی بیا نور نقصانات کیږي ابشل به وجلی او یاره په سلام شو جدا په خطا ته لګی دي پس وی باری کل داشل کسان باسی بڑینو قال آغا صحابیو یعطوی تو آمی بغیر ان آمرهو وی دیده ما تو آمور کئی بغیر دینا چه ما دتا حکم کڑی ما ورطن دیوی دیو دیت تو آمور کئی فقالا الاجر بينكما وګور حدیث باندې ځان پوي کوي وای ک شرط راضی شي پدینو اجر بستا سود دواړو پمنس کی وی خدا و یا غشي چېږي کې مسامحت جاری کیږي دي دا معنا نه نو اهل علم لیکري چې ګنه غلام به بغیر د رضا د مولانا څخه شی ور کوي دیو جن علماء لکلی فهذا تعلیم و ارشاد لآب اللحم لا تقریر لفعل العبد پا خبر رو رسید ای که نا دا دا غلام چی سکری ای دو که لگلر شدی اگر وی سبق پی پا یا پا چغی وی یا یار وی نا وی پا چغی پی موه که نا اصناوی دیر منن مو وی خمان سار ایر شد ورس خاموش شنو بیا یو چغا وی تاسګه سبق لري نو دا تعلیم دی و ارشاد دی دی اب اللهم صحابی تا دا د دی غلام د کار د ثبوت حکم نه لري امام نووی رحم الله مویدا محمول لے چې دی عمر صدقه کړی او په یوشي عدد ګمان داو چې مولا به پدی راضی شي او هغه په راضی نشو وفي روایت په روایت کې قال كنت مملوکا و از مملوکم رهم نو تپوس میں کڑو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آتا صدق من مال موالی بشین آیا زد اخفل مالکانو در مال نس شیخ خیرات کولشم بشین پس معمولی شی سرا عادتا پاغی کی اجازتوی قال نعم وی آو والعجرو بینکما نصفان او اجر با پمنستا سکی نموی رواه مسلمن.